Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 9. Да зброі. Літвіны. Свабодалюбны дух ваяроў Тадэуса Касцюскі, Якуба Ясінскага, быў жывы. Як тлея пад попелам грачае вуголля, так у душах літвінаў-беларусаў ніколі не патухала ненавісць да царскіх прыгнітальнікаў. Змаганне за свабоду не спынялася. Нягледзячы на пераслед, арышты і прысуды працягвалі дзейнічаць шматлікія патрыятычныя таварыствы. Яны рыхтаваліся да збройнай барацьбы з каланізатарамі. Патрыёты натхняліся і падзеямі ў Еўропе. Улетку 1830 года адбылася рэвалюцыя ў Францыі. У той самы час пачаліся рэвалюцыйныя выступы ў Бельгіі, якія прывялі да вызвалення ад галандскіх войскаў і абвяшчэння незалежнасці краіны. Нашыя прадзеды таксама хацелі самі быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Вызвольнае паўстанне у былой Рэчы Пасполітай успыхнула напрыканцы лістапада 1830 года у Польшчы. Цар Мікалай I у гэты час абвясціў мабілізацыю, каб паслаць пад уладных яму палякаў душыць рэвалюцыю ў Францыі. У адказ заходнія суседзі ўзяліся за зброю і назаўтра пасля першых стрэлаў па царскіх салдатах вызвалілі Варшаву. У беларускіх губернях расейскі ўрад абвясціў ваеннае становішча. Тут павялічылі колькасць войскаў, сачылі за ўсімі падазронымі асобамі, шмат каго высылалі ў глыб Расіі. Паўсюль звальнялі службоўцаў неправаслаўнай веры, але гэта толькі дадавала патрыётам рашучасці. Увесну 1831 года Літва-Беларусь таксама паўстала. Паспяховыя дзеянні супроць акупантаў разгарнуліся на Віленшчыне, а пазней у ваколіцах Белавежскай пушчы. У Ашмянскім, Браслаўскім, Дзісінскім і Вілейскім паветах у збройнай барацьбе ўзялі ўдзел 10 тысяч ваяроў. А ўсяго на землях колішняга Вялікага княства ваявалі 35 тысяч патрыётаў. Аддзеламі змагароў часта камандавалі былыя паплечнікі Касцюскі і тыя, хто ваяваў пад сцягамі Напалеона Бонапарта. Літвіны знов і знов заклікалі дэмакратаў Расіі разам ваяваць з царызмам за нашу і вашу свабоду. Аднак тыя не прыйшлі на дапамогу і не проста адказалі маўчаннем. Александр Пушкін, якога ўсходнія суседзі часта называлі певцом свабоды, пісаў у лісце да паэта Петра Вяземскага: «Паўстанне трэба задушыць, і нашае, гэта значыць царскіх карных войскаў, марудлівасць пакутлівая». У сапраўднасці як Пушкін, так і Лермонтаў ды іншыя літаратары Расіі падтрымлівалі палітыку паняволення суседніх народаў. У час захопніцкай вайны на Каўказе Пушкін у сваіх вершах марыў «Васпець тот славны час, калі над каўказскімі вяршынямі пераможна уздымецца двухгаловы імперскі роў». Вялікі аддзел з 2500 нашых патрыётаў-паўстанцаў заняў Ашмяны. Камандавалі змагарамі колішнія ўдзельнікі напалеонаўскіх паходаў Парфір Важынскі і Карль Саздзецкі. Яны падзялілі падначаленых народы з эскадронамі і вялі паскоранае вайсковае навучанне. На ашмянскіх ваяроў за свабоду царскія ўлады накіравалі 5 тысяч пяхоты, 3 сотні казакоў і 4 гарматы. Сілы былі няроўныя, і паўстанцы адступілі ў навакольныя лясы. Некалькі сотняў кавалерыстаў, пешых жаўнераў і сялян-касінераў, што прыкрывалі адыход асноўных сілаў, засталіся ў Ашмянах і ўступілі ў бой з ворагамі. Тыя пачалі разбураць горад агнём артылерыі, а затым уварваліся на вуліцы. Ацалелыя відавочцы пакінулі апісанні жудаснай рызні. Карнікі зарэзалі некалькі ксензоў, уварваліся ў дамініканскі касцёл і перабілі жанчыны дзяцей, што шукалі там паратунку. Захопнікі рабавалі ды падпальвалі крамы і дамы мірных жыхароў, бязлітасна распраўляліся з гаспадарамі. Замкнёныя дзверы камяніц высаджвалі гарматнымі стрэламі. К Казакі гойсалі па горадзе, страляючы па безбаронных дарослых і дзецях. Саблямі секлі і старых, і малых. Тым, каму пашчасціла выжыць, пераможцы з дзікім рогатам да паўсмерці збівалі, голячы сваім ахвярам, галовы. У той страшны дзень загінулі амаль 500 асмянцаў, палова ўсяго гарадскога насельніцтва. Даведаўшыся пра асмянскую рызню, імператар Мікалай I задаволена зазначыў. Цудоўны урок далі бунтаўнікам. Справы ў Літве нарэшце выпраўляюцца. Цар паслаў на паўстанцаў у некалькі разоў большую, выдатна ўзброеную і вымуштраваную армію. Але патушыць полымя супраціву не ўдавалася. Трохтысячны аддзел сялянавы шляхты вызваліў і некалькі дзён утрымліваў горад Дзісну. Карнікі перамаглі на Менщині, да паўстанне тым часам пашырылася на Гарадзенщині. Ворагаў разбілі ў Белавецкай пушчы. На памежжы Віленщины і Віцебщини некалькі перамог святкаваў аддзел, створаны маладой графіняй Эмілій Плятар. Гэтай гераіні 1831 года прысвечанае наша наступнае апавяданне. Вільня з варожым гарнізонам апынулася ў блакадзе, але вызваліць горад не ўдалося. Нацыянальны ўрад у Варшаве накіраваў на падтрымку ліцвінам моцныя аддзелы генералаў Хлаповскага і Гелгуда. У чэрвені на Панарскіх гарах пад Вільні злучаныя сілы паўстанцаў сустрэліся з 25-тысячным расійскім войскам. Баталія доўжылася 8 гадзін. У бітве за былую сталіцу вызначыліся гераізмам 11 жанчын-ліцвінак. Нашы самаахвярна супраціўляліся, але ворагаў было ўдвая болей, і яны мелі непараўнальна лепшую зброю. Царскія войскі страцілі на панарах 365 салдат і афіцэраў. Дакументаў пра палеглых паўстанцаў не захавалася. 4000 ваяроў пад камандаваннем генерала Дэмбінскага здолелі пасля панарскай бітвы адарвацца ад ворага і рушылі на захад. Яны ішлі праз Жодзіскі, Смаргонь, Дзятлава, Дзярэчын, Зэльву, Поразава. Паўсюль да іх далучаліся новыя змагары. Гэты паход выклікаў патрыятычны ўздым у Наваградскім і Слонімскім паветах. Там паўстанне ўзначаліў шляхціч Язэп Кашыч, які калісьці ваяваў у вялікай арміі Напалеона. Аддзел Кашыча хутка вырас да тысячы стрэльбаў, шабляў і кос. Ён вызваліў мястэчка Беліцу, а ў Наваградку разброіў царскую варту і выпусціў са строга арыштаваных баявых пабрацімаў. Іскры барацьбы перакінуліся і на поўдзень у рэчыцкі, мазырскі і пінскі паветы. Аднак і там змагары не маглі доўга вытрымаць націск пераважных варожых сілаў. Аслабляла паўстанцаў і тое, што яны не мелі адзінага правадыра. У жніўні згаслі апошнія агмені барацьбы. У былых змаганцаў адбіралі зямлю і маёнткі, высылалі іх у Сібір. У Віленскай губерні маёмасці пазбавілі 1314 гаспадароў, у Градзенскай – 277, у Менскай – 170. Іхнюю ўласнасць перадавалі царскім дваранам і чыноўнікам, якія надзяляліся шматлікімі прывілеямі. Сем маёнткаў страціў род сапегаў. У Быхаве былы маёнтак гэтых арыстакратаў-незалежнікаў ператварылі ў казармы для царскіх войскаў. З дзяржаўных установаў, судоў, навучальняў звальнялі службоўцаў мясцовае паходжанне. Іхнія пасады займалі нараджэнцы расейскіх губерняў. Іх заваблівалі ў Літву-Беларусь вялікімі надбаўкамі да заробку і абяцаннем хуткага узыходжання па кар'ернай лесвіцы. Шляхцічы ліцвіны маглі вольна ездзіць адно па сваёй губерні. Для таго, каб выехаць за яе межы, трэба было мець дазвол ад улады. У 10 тысяч нашых суайчыннікаў наогул адабралі шляхецкія правы. Прыхадні з яшчэ большым размахам рабавалі бібліятэкі і карцінныя галерэі магнатавы шляхты. Самыя каштоўныя кнігі, рукапісы і творы мастацтва цар Мікалай I загадаў звозіць у Пецербург. Яны трапілі ў Эрмітаж і ў іншыя імперскія музеі да бібліятэкі. Шмат чаго прысабечыў сам цар. На ўсход вывезлі і сотні тамоў архіва Вялікага княства літоўскай метрыкі. Да прыкладу, з мястэчка Дзярэчын, дзе каланізатары сканфіскавалі маёнтак Евстаха Сапегі, на ўсход павезлі найбагацейшы кнігазбор і бясцэнныя мастацкія калекцыі. Захаваліся звесткі, што каланізатары нарабавалі там 37 скрыняў агульнай вагою 303 пуды і 25 фунтаў. Цар загадаў раскласці гэтыя скарбы на падлозе залаў Эрмітажа і асабіста аглядаў здабычу. Многія карціны на гістарычныя сюжэты ён загадаў неадкладна спаліць, бо яны, маўляў, могуць нагадаць пра былую веліч Літвы і Польшчы. У паўстанні 1831 года удзельнічала трэцяя частка студэнтаў Віленскага універсітэта. Гэта сталася падставаю для закрыцця адзінай тады вышэйшай школы краю. На ўсходніх землях былога вялікага княства Літоўскага было скасаванае дзеянне статута 1588 года, паводле якога нашы продкі некалькі дзесяцігоддзяў жылі і пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Былі ўведзеныя чужыя, напалову феадальныя імперскія законы. Праз некалькі гадоў, у 1840-м тое самае адбылося і ў Менскай, Гарадзенскай і Віленскай губернях. Беларусь хацелі ператварыць ва ўскраіну Расіі з расейскай мовы, расейскім праваслаўем і беспамятным насельніцтвам. Яно мусіла забыць пра сваю былую дзяржаву і славную еўрапейскую гісторыю. У 1832 годзе верны царскі служка, тагачасны гарадзенскі губернатар Міхаіл Муравьёў, звяртаючыся да беларускай шляхты, папярэджваў: «Забудьте свои мечтания и помните, что если вы не станете по своим мыслям и чувствам русскими, вы будете здесь иностранцами и должны тогда покинуть этот край». Тысячи патриотов змушаны были развітацца с родной землею. Паміж тых вагнанцев Генрык Дмаховский, что зрабіўся знаным у свете скульптором. У Парыжа и Лондоне жил Александр Рыпінский, что здобыл вядомасць як пісьменнік. На чужыну з'ехаў і колішні філамат, а потам паўстанец Ігнат Дамейка. Ён стаў, вы ўжо ведаеце, вучоным сусветнай славай. Цікава напісаў пра той час у сваіх успамінах адзін з кіраўнікоў паўстання ў Ашмянскім, Наваградскім і Слуцкім паветах Евстах Янушкевіч. У французскай сталіцы ён выдаваў творы Адама Міцкевіча, іншых славутых землякоў. Іх кнігі прадаваліся ў парыжскай кнігарні Янушкевіча. Часта завітваў туды гісторык і палітык Яўхім Лялевіль. Бацькоўскую зямлю пакінуў і недаўні змаганец Міхал Валовіч, з якім вы таксама хутка сустрэнецеся.